لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعون تحت الشجرة. صلى الله عليه وسلم. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی نسبت سے گفتگو ہو رہی تھی اور چند باتیں ان کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں، کل سے ان شاء اللہ یہ باقاعدہ درس آگے چلے گا. کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا درجالی تعلق، نبی علیہ السلام کے پردادا ہاشم کے والد عبد مناف پہ جاتے مل جاتا ہے ننیالی نصب. ننیالی نصب کے ان کی والدہ عروہ بنت قریظ، یہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی کی لڑکی، ان کی نانی ام الحکیم بیروہ نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ کے ساتھ جو وہاں پیدا ہوئی، تو ننیال کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کے بھانجے، اور پھر نبی علیہ السلام سے ان کو داماد ہونے کی نسبت حاصل. یہ ذوالنورین کے واحد انسان آدم علیہ السلام کے سے لے کر قیامت تک کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئیں، ذوالہجرتین ہیں کہ انہوں نے حبشے کی طرف بھی ہجرت کی، مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی. ذو قبلتین ہیں کہ انہوں نے بیت المقدس کے رخ بھی نماز ادا کی، بیت اللہ کے رخ بھی نماز ادا کی. اولین ایمان لانے والے کہ مردوں میں چوتھا نمبر ہے ان کا ایمان لانے کا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو ایمان اولین ایمان لانے والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن افراد کے بارے میں خصوصی خوشخبری فرمائی ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، دس افراد، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، سعد بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ. یہ دس افراد ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ فضیلت ان دس افراد کو حاصل. ان دس افراد میں بھی خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کو فضیلت حاصل ہے، اور یہ تیسرے خلیفہ راشدین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اس وقت بنیادی طور پر ان کے اندر تین خصوصیات پیدا کی، تین امتیازی خصوصیات. پہلی خصوصیت یہ کہ عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے وہ بہت محدود تعداد میں تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ان افراد میں تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور یہ کاتبانِ وحی میں سے، کیونکہ پڑھنے لکھنے جانتے تھے اس لیے ان کا شمار بھی کاتبانِ وحی میں ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو امتیاز ان کو حاصل تھا وہ یہ کہ حیات کے اندر ایام جاہلیت میں جبکہ شراب نوشی میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، ممانعت بھی نہیں تھی، بلکہ شراب فخر کی چیز تھی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے ایام جاہلیت میں بھی شراب کو موڑی جگہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایام جاہلیت میں شراب نہیں پی، عمر رضی اللہ عنہ نے پی، عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں، علی رضی اللہ عنہ نے پی. تو لہذا محدود افراد ہیں جو ایام جاہلیت میں بھی شراب سے اجتناب کرتے تھے، ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہیں جنہوں نے ایام جاہلیت میں بھی شراب کو نہیں لگایا. حیا کی کیفیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آرام فرماتے لیٹے ہوئے تھے، حضرت ظاہر ہے کہ صدر تو حضرت کا چھپا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے رہے، عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے حضرت لیٹے رہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور پورے نیچے جو ٹخنے تک کا حصہ ہے حضرت اس کو بٹھا دیا. فرمایا کہ عثمان وہ ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ کبھی تنہائی کے اندر بھی غسل میں غسل کی حالت میں بھی جسم سے پورے کپڑے نہیں اتارے, تو یہ ان کا امتیاز ہے حیا کے لحاظ سے. پھر ان کا امتیاز جو ہے وہ ہے بنا کے لحاظ سے جود و سخا کے, سخاوت میں یہ بے مثال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے صاحب حیثیت تھے, بہت بڑے تاجر تھے, صاحب مال تھے. اس کے باوجود لحاظ داری کی کیفیت یہ تھی, جب ایمان لائے بڑی عمر کے تھے, چھوٹے نہیں تھے, اپنا کاروبار تھا. لیکن اس کے باوجود ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے ان پہ ظلم و تشدد کیا ایمان سے روکنے کے لیے. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے استقامت کا مظاہرہ فرمایا کہ لغزش نہیں آنے پائی, نہ لغزش آنے پائی نہ لغزش آنے پائی, تو ایمان کے پختگی کی کیفیت میں رہی. پھر یہ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ان سے فرمایا, پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہ نکاح فرمایا پہلی بیٹی کی وفات کے بعد. اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ 9 ہجری میں شعبان میں ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری 40 بیٹیاں ہوں تو میں یک بات بھی کہ عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. پھر یہ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں چیف سیکرٹری تھے حکومت, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے معاملے خصوصی اور مشیر تھے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عشرہ مبشرہ میں سے 6 افراد کو نامزد کیا, ان میں سے ایک تھے یہ تھے اور ان کے حق میں فیصلہ ہوا. محرم الحرام 24 ہجری میں یہ خلیفہ بنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے ذو الحجہ کی آخری تاریخ, اور یکم محرم الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ یکم محرم الحرام حضرت کا جنازہ ہوا ہے اور تدفین عمل میں آئی ہے, اس لیے یکم محرم الحرام سے نسبت. ذو الحجہ کی آخری تاریخ کو شام کو حضرت کا انتقال ہوا, اگلے دن یکم محرم الحرام تھا, یکم محرم الحرام کو حضرت کی تدفین ہوئی ہے اور نماز جنازہ ہوا ہے اور تدفین. تو اس لیے یکم محرم الحرام سے. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ چند دنوں کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے, تو محرم الحرام 24 ہجری سے لے کر ذو الحجہ 35 ہجری تک 12 سال کو خلیفہ راشد رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہیں, 22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت تھا, فتوحات میں 22.5 لاکھ مربع. اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جب ان کا انتقال ہوا, شہادت ہوئی, تو اس وقت مسلمانوں کی حکومت 44 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی. یہاں پاکستان میں بلوچستان کے علاقے تک, افغانستان تک ان کی حکومت قائم تھی اس وقت. تو 44 لاکھ مربع میل علاقہ, افریقہ بر اعظم افریقہ کا متعدد حصہ فتح ہو, اور دیگر علاقوں کے اندر انہوں نے جہاد فرمایا. پھر ان کا امتیاز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بحری جہاد کرنے والوں کے لیے خوشخبری بیان فرمائی, اور جو بحری بیڑا تیار ہوا ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تیار کیا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلاف. تو یہ بحری بیڑا, بحری فوج جو تیار ہوئی ہے, یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تیار ہوئی, یہ ان کا امتیاز ہے. پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حکومت کے اندر امن و امان کی کیفیت برقرار تھی, جہاد کا سلسلہ چلتا رہا. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ بھی ان کے دور خلافت میں جہاد میں شریک رہی. اب یہ ہے کہ جہاں تک ان کی شہادت کا تعلق ہے, تو اس کا بنیادی محرک کیا ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات کے وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں کو جزیرہ نما عرب سے نکال دینا چاہیے. حضرت ان کو نکالنا نہیں تھا, خیبر میں ان کو رہنے کی اجازت تھی, لیکن اپنی وفات کے وقت فرمایا کہ یہودیت کو جزیرہ نما عرب سے نکالنا چاہیے. اس وصیت پہ عمل کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہودیوں کو عرب سے نکال دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق کے موقع پہ کچھ خبری فرمائی، جس وقت حضرت تشریف لائے کہ خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، ایک چٹان تھی جس کو نہیں توڑا جا سکا، تو نبی علیہ السلام بازار کو تشریف لائے، حضرت نے آ کے کدال مارا، ایک کدال مارا، تیسرا حصہ ٹوٹ کے علیحدہ ہوا، روشنی ہوئی، اور اتنی روشنی تھی کہ مدینہ منورہ والوں نے بھی روشنی دی، دوسرا کدال مارا پھر روشنی ہوئی، تیسرا کدال مارا پھر روشنی، چٹان ٹوٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے ان روشنیوں کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے صنعاء کے دروازے دکھائے ہیں، کیسر کے محلات دکھائے ہیں، کسرا کے محلات دکھائے ہیں، جس کی تعبیر یہ فرمائی کہ یہ علاقے اللہ ہمارے قبضے میں لے، اب یہ علاقے فتح ہوئے ہیں، کس کے دور میں؟ حضرت عمر رضی اللہ، آغاز ہوا ہے ابوبکر صدیق کے دور میں اور اس کی تکمیل ہوئی ہے عمر رضی اللہ کے دور میں۔ شام فلسطین کا علاقہ عیسائیوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے پاس آئے، ایران کی حکومت کسرا کی حکومت خاتم ہوئی، نبی علیہ السلام نے بدعا فرمائی کسرا کے لیے، اور یہ بدعا پوری ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ اب اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ اب تکلیف کس کو تھی عمر رضی اللہ عنہ سے، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، کہ یہ ایرانی جو تھے آپ پاس، ان تین کو حضرت سے قریب تھی، تینوں نے مل کر سازش کی کہ اس شخص کو دنیا سے رخصت کرنا چاہے، تو اس کے لیے تیار کیا ہے ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز، یہ پارسی غلام تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شکایت یہ لایا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ وہ مجھ سے جو معاوضہ لیتے ہیں، وہ صورتحال یہ تھی کہ اگر غلام اپنا کوئی کام کرنا چاہتا تو اپنے مالک کو معاوضہ ادا کرتا، تو اس نے آ کے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے معاوضہ زیادہ لے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مجھ سے معاوضہ زیادہ لے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب معاوضہ پوچھا، معاوضہ تو زیادہ نہیں ہے، یہ معاوضہ زیادہ نہیں، پھر حضرت نے اس سے پوچھا کہ تو کون کون سے کام کرتا، تو اس نے کہا کہ حضرت میں لوہے کا کام کرتا ہوں، اس طریقے سے دیگر کام اس نے بنا۔ حضرت میں کہ مجھے ایک چکی بنوانی ہے، تو مجھے چکی بنا دو، اس نے کہا کہ میں حضرت ایسی چکی آپ کو بنا کر دوں گا کہ اس کی شہرت سب سنیں گے، یہ کہہ کر حضرت بھائی ٹھیک ہے جب بنانا ہوگا تو جب بلا دوں گا، ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا یہ کیا کہہ کر گیا، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی فراست اور بصیرت، تو میں کہ یہ مجھے قاتل کی دھمکی دے کر گیا، لیکن کیونکہ جب تک واقعہ نہ ہو اس وقت تک گرفت نہیں ہو سکتی، عمر رضی اللہ عنہ شک کی بنیاد پر اس کو گرفتار بھی فرما سکتے تھے، لیکن اسلام کے اندر شک کی بنیاد پر گرفتاری نہیں، شک کی بنیاد پر فائدہ ملزم کو، تو عمر رضی اللہ عنہ نے گرفتاری نہیں فرمائی، لیکن اس بات کا اظہار فرما دیا گیا مجھے قتل کی دھمکی دے کر۔ اب ابو لولو فیروز، یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ اس کو تکلیف کس سے تھی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے، پیسے تو وہ لے رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ تو نہیں لے رہے تھے، اگر اس کو قتل بھی کرنا تھا تو اس کو قتل کرتا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قتل کرتا، لیکن اس نے قتل کس کو کیا، عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وجہ بنائی گئی ہے، حقیقی وجہ نہیں۔ آج بھی ایران کے اندر ایک فرضی قبر بنائی گئی ہے، اور یہ ابو لولو فیروز کی ہے، اور اس کو ابو لولو فیروز نہیں کہتے، اور اس کو ادب احترام سے بابا شجاع کے نام سے اس قبر کا نام رکھا گیا ہے، بابا شجاع۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس دن اس مقام پہ یہ جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کے بعد پتلا بناتے ہیں، اس پتلے کے اندر شربت ڈالتے ہیں، لال رنگ کا شربت ڈالتے ہیں، پھر خنجر کے ساتھ، چھاپوں کے ساتھ اس پہ حملہ کرتے ہیں، کہ جب حملہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہ کس پہ حملہ کر رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ پہ حملہ کر رہے ہیں، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ پہ جب حملہ کرتے ہیں تو اندر جو خون کی طرح سے شربت ڈالا ہوا ہوتا ہے تو وہ نکلتا ہے سرخ رنگ، پھر یہ حملہ آور جو ہے اس کو چوستے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ من ذالک خون چوس رہے ہیں، تو یہ یاد ہر سال تازہ کرتے ہیں ایران کے اندر۔ ابو لولو فیروز کی قبر یہاں نہیں ہے، وہ تو وہی مرا تھا، وہیں کہیں اس کو دفن کیا۔ لیکن یہ بابا شجاع کے نام سے اس کی یادگار مناتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ اس کا یہ حال. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے راستہ ہموار کیا تو عبداللہ بن سبا جو یمن سے تعلق رکھتا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہودی تھا, بظاہر ایمان لائے لیکن حقیقت میں منافقت کی کیفیت میں رہا, انگور خانہ سازش کرتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سازش نہیں ہو سکتی تو عثمان عفان کے دور میں اس نے اپنا گروہ جو ہے وہ منظم کیا. تو اس کی سرپرستی یہودیت نے, عیسائیت نے کی اور مجوسیت نے یہ نظریات پروان چڑھے. تو پروان چڑھے تو علی رضی اللہ عنہ کو مقابلے میں لانے کی کوشش کی, لیکن علی رضی اللہ عنہ کو مقابلے میں تشریف نہیں لائے, بلکہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ ان کو شدید سزائیں دی جائیں. لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی رحم دلی, نرم دلی کہ انہوں نے سخت سزاؤں کا اہتمام نہیں کیا. تو یہ مصر میں آ کے انہوں نے اپنا مرکز بنایا اور مصر کے اندر فضا تیار کی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف. جب یہ فضا تیار کی تو فضا تیار کرنے کے بعد یہ پھر مختلف اعتراضات کے ساتھ مدینہ مرورہ پہنچے ہیں ذوالحجہ کے مہینے میں. کیوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اکثریت حج کے لیے مکہ مکرمہ گئی ہوئی تھی, مدینہ مرورہ میں تھوڑے افراد وہاں پہنچے. انہوں نے وہاں جا کے ذوالقعدہ کے آخر میں پہنچے اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی رہائش گاہ کو گھیرے میں لیا. 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو محاصرے میں رکھا. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف نہیں لا سکے. پانی جس جگہ حضرت کا قیام تھا اس محل میں اوپر رہائش تھی, نیچے کو لیکن نیچے پانی لانے کے لیے ان کو اجازت نہیں تھی. افراد دیگر جو تھے غلام تھے یا گھر کے افراد تھے ان کو اجازت تھی کہ وہ آ کے پانی پی جائیں, لیکن پانی لے کے نہیں جا سکتے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ عنہ, یہ چاروں افراد بھی محافظین کی حیثیت سے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے. ان حضرات نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے گزارش کی, حضرت آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم باغیوں کے خلاف کاروائی کریں. حضرت نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں خونریزی نہیں کرنا چاہتا, لہذا اگر آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں, میرا حکم مانتے ہیں, تو میرا حکم ہے کہ آپ نے کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں. پھر یہ کہ یہ کہا گیا کہ حضرت پھر اس جگہ آپ تشریف فرمانا, آپ باہر تشریف لے جائیں. اور یہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ یہاں شام میں آ جائیں میرے پاس. فرمایا کہ وقت کا پتہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ آخری وقت نبی علیہ السلام کے دیار سے باہر میری موت آئے, میں اس جگہ مرنا چاہتا. تو حضرت نے جانے سے بھی انکار کیا, کاروائی سے بھی روک دیا. بہرحال یہ 40 دن تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس کا ذکر تو ہم بہت کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس کی کیفیت نہیں تھی, یہ تو ہم نے بس افسانے تراشے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا میں شہادت ہوئی, لیکن کربلا کی جگہ میں نے دیکھی ہے الحمدللہ, وہاں آج بھی آپ تھوڑی سی کھدائی فرمائیں تو پانی بالکل سطح زمین کے قریب ہے, اور اس وقت تو اس سے زیادہ قریب تھا, یہ پانی کا مسئلہ نہیں تھا. پھر ادھر کہتے ہیں کہ حسین کی پیاس ہے, پھر ادھر جناب والا جو مرثیہ کہتے ہیں مرثیہ میں کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے خیمے کے پیچھے ادال مارا, میٹھے پانی کا چشمہ نکل آیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ چادریں اوڑھ کر غسل فرما کر تشریف لائے مقابلے کے لیے, تو پانی تو پینے کا نہیں تھا, تو نہانے کا پانی کہاں سے آ گیا تھا. پھر ادھر جو ہے ان راتوں کے اندر ایک رات قاسم کی مہندی کی رات ہوتی ہے جو اس نکلتا ہے, تو مہندی اس زمانے میں کیمیکل بنی بنی تو نہیں ملتی تھی, وہ پانی سے گوندنا پڑتی تھی, پانی تو تھا نہیں, تو مہندی کیسے بنی اور کیسے لگائی گئی. تو یہ تضادات ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں. واقعہ کربلا کا غمناک ہونا اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن جو کہانیاں اور جو افسانے بنائے جا رہے ہیں وہ درست نہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا 40 دن تک پانی بند رہا, تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی مسجد میں آنے کی, بس اندر ہی نماز پڑھتے تھے, قرآن مجید کی تلاوت میں وقت گزرتا تھا. حضرت نے سامنے ظاہر ہو کر کئی بار خطاب فرمایا لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ایک منصوبہ تھا حضرت کو شہید کرنا ہے. تو یہ سبائیت کا ٹولہ، یہ شہادت حضرت کی شہادت کے لیے آیا ہوا تھا. تو یہ حضرات جو پہرا دے رہے تھے تو ان باغیوں نے اس کی حالت میں سامنے آنے کی کوشش کی، دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی، ان حضرات نے مزاحمت فرمائی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس میں زخمی بھی ہوئے. پھر یہ پیچھے کو ہٹے اور انہوں نے اپر سے دیوار پھاند کر یہ اندر داخل ہوئے. اندر داخل ہوئے اور اس دن جمعہ کا دن تھا، 1800 ہجری کی تاریخ تھی جمعہ کا دن. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ جن کا نام نائلہ ہے، تو انہوں نے ہم صحیح سے کہا کہ یہ پانی اوپر نہیں آنے دینے دیا جا رہا، تو لہٰذا کسی سے پانی دو گے پیاس کی شدت میں. تو رات کی تاریکی میں اس نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں پانی آپ کو دے. تو تہجد کے ٹائم میں تشریف لے گئی اوپر دیوار سے، وہ ہم صحیح نے پانی دیا. تشریف رہی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب چھوڑ کے گئی تھیں تو وہ نماز کی حالت میں، جب واپس آئیں تو وہ نماز پڑھ چکے تھے، اونگ رہے تھے. تو انہوں نے ان کو بھی آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا. جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو پوچھا، یہ پانی پیش کیا تو عثمان رضی اللہ عنہ کہ اس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا، سحری کا وقت تھا، فرمایا کہ میں روزے کی نیت کر چکا. نائلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت جی نفل روزہ ہے، توڑا جا سکتا ہے. فرمایا کہ اس کو توڑ دیتا لیکن توڑ بھی نہیں سکتا، اب اسے اونگ کی حالت میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. شیخین رضی اللہ عنہما بھی حضرت کے ساتھ تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان آج کا افطار تو میرے ہاں آپ پہ کرنا، لہٰذا میں نے افطار حضرت کے ہاں کرنا، اس لیے روزے کو میں توڑ نہیں سکتا. عصر کی نماز کے وقت یہ باغی جو ہیں یہ اندر داخل ہوئے. حضرت جو ہے اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو حضرت کو پکڑا داڑھی مبارک سے اور لٹا کے یوں شہید کیا جیسے کہ جانور کو زبان دیا جاتا ہے. یہ خون قرآن مجید کی آیا فاصل فیقہ اللہ اور سمیع العلیم کے قطرات آج بھی موجود ہیں. ترکی میوزیم میں قرآن مجید محفوظ ہے اور اس میں یہ خون کے دبے بھی اس جگہ پر موجود ہیں. اور اللہ نے یہاں جو خون گرایا ہے، اللہ نے انتقام ان لوگوں سے جو قتل کرنے والے تھے دنیا کے اندر ان سے انتقام لیا، آخرت میں تو عذاب ہے. اس کے باوجود حضرت کی شہادت ہو گئی لیکن نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. رات کی تاریکی میں 8 صحابہ کرام رضی اللہ خفیہ طور پر ان کو اٹھایا اور ان کے خفیہ طور پر رات کے اندھیرے میں نماز جنازہ 8 افراد میں اور اس کے بعد ان کی تدفین کر دی، اور تدفین میں بھی نشان نہیں چھوڑا کہیں یہ حضرت کے جسم اثر کو نکال کر اس کی بھی یادیں بھی نہ کر. تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے، یہ ان کی شہادت ہے، یہ ان کی شہادت اور یہ ان کی قربانی ہے. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت 1800 ہجری کو ہے، جمعہ کا دن تھا اور افطار سے پہلے وہ خواب کی حقیقت سامنے آ گئی کہ افطار سے پہلے حضرت کی شہادت ہوئی. یقیناً انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بشارت کے مطابق اللہ کے ہاں ہی جا کے افطار کیا ہے. تو یہ حضرت کی بنیادی صفات اور بنیادی خصوصیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ کی عظمت کی نسبت نصیب فرما دے. دنیا کی زندگی کے اندر اللہ ان کی پیروی والا ایمان نصیب فرما دے، اللہ ان کی اعمال میں اتباع نصیب فرما دے. خاتمہ ہمارا انہیں کی طرح ایمان پر ہو اور قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کرے اور ان کے ساتھ اپنی جنت و فردوس میں داخل فرمائے. باقی دعوانا کل سے ان شاء اللہ آیات کا سلسلہ جیسے درس کا چل رہا ہے تو کل سے ان شاء اللہ اسے اللہ سال میری بات یا پہنی قریب سے ان شاء اللہ کل سے درس چلے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.